Azt mondom, hogy benne vagyunk a pácban, az emberek vállat vonnak. Azt mondom, hogy benne vagyunk a szarban, akkor az emberek úgy hoppá, hogy fölkapják a fejüket. Nincs az a Donald Trump, vagy nincs az az Orbán Viktor, és nincs az a Soros György, és nincs a világon az a, az a személy, vagy világfolyamat, ami ezt a törekvést, hogy a pácból kimásszunk, fontosságában maga mögé utasíthatja. Kultúrtáj. A Magyar Hang kulturális műsora Ficsor Benedekkel és Fekerle Szabolccsal. Üdvözlöm Önöket, ez a Kultúrtáj, a Magyar Hang kulturális és kultúrpolitikai podcastja, Ficsor Benedek vagyok. Mai vendégem Puzsér Róbert, újságíró, kritikus, publicista. Üdvözöllek, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Köszönöm a meghívást. És mielőtt még beszélgetni kezdenénk monumentális művedről, a metafizikáról, egy kötelező üzenet, amit az nézőink nyilván már megszokhattak, hogy mivel a Magyar Hang kizárólag, szinte kizárólag az olvasóknak és a nézőknek köszönhetően működik, kérjük Önöket, hogy amennyiben tehetik, fizessenek elő a lapra, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon. Nagyon szépen köszönjük. És hát akkor, ahogy mondtam, vagy ahogy felvezettem, a Metafizika című művedről van szó, ezt meg is mutatom a nézőknek. Hát azt hiszem, hogy minden tekintetben monumentális munka, amelyet 12 éven át írtál. És kezdjük talán a címmel. Ugye a metafizikát leginkább úgy ismerjük, mint a fizikai világon túli, a tapasztalatokon túli, mondjuk, hogy spekulatív rendszerek megismerését, ami ugye Arisztotelész munkájából ered, amit az elnevezés is már egy kicsit ironikus, legalábbis az utókor számára. De kezdjük azzal, hogy számodra mit jelent az, hogy metafizika, és miért ezt a címet választottad? Ez egy félreértésből ered, nem azért kapta az Arisztotelész metafizikája azt a címet, hogy metafizika, később egyébként, tehát Arisztotelész után, mert a fizikán túl itt tárgyalja, hanem mert a fizika című írásánál később született. De aztán ez a félreértés, ez egy saját jelentést nyert, és saját életre kelt, és én innen ragadom meg az én számomra értelmezhető kapcsolatot a valóság és az igazság között. Tehát én úgy gondolom, hogy a valóság az alapvetően egy percepció és egy értelmezési keretben valósul meg. Az igazság az viszont független az értelmezéstől, és független a helytől és az időtől. Nem viseli a kultúra jegyeit, nem viseli az adott kornak a jegyeit, nem viseli az adott helynek a jegyeit, hanem általános érvényű és univerzális. És a valóságnak az alapja az igazság, tehát az igazságból következik a valóság. Az igazság természete az egzisztenciális, a valóság természete az anyagi, és a kettő közti kapcsolat, amit a metafizika céloz, vagy amire a metafizika vonatkozik, az pedig alapvetően szellemi. Ez egy szellemi kötés az egzisztenciális alap és a fizikai megnyilvánulás között. Mm. És amikor ezt, tehát 12 éven át dolgoztál rajta, egy ilyen mű elindulás, vagy elindításakor mik azok a koncepciók? Mi volt a koncepciód? Már ilyen világosan megvolt benned az a szándék, amit most itt röviden összefoglaltál, vagy ez menet közben alakult? Ez a szándék, ez megvolt a kezdet-kezdetén. Csak azt nem tudtam, hogy milyen szerkezetet kell adnom ehhez. Milyen szerkezetbe tudom kifejezni ezt. És aztán, amikor a legelső fejezet elkészült, ami itt nem A-tól, mert itt A-tól Z-ig terjednek a fejezetek, de ez nem az elejétől a végéig íródott, hogy én elkezdtem A-val írni, és Z-vel befejeztem. Ahogyan nem is A-tól Z-ig kell ezt olvasni, hogyha valaki olvasni akarja, természetesen olvasható A-tól Z-ig, de már bármelyik fejezet önálló entitás a könyvön belül, tehát bármelyik fejezet külön-külön is olvasható, vagy a fejezetek bármilyen sorrendben is olvashatók. Ez nem azt jelenti, hogy bármelyik oldal csak úgy önmagában olvasható. Ezek fejezetek, 22 fejezet, és a 22 fejezet az bármilyen sorrendben elolvasva nagyjából ugyanazt az eredményt hozza. Amikor én megírtam az M-betűs fejezetet, akkor én ezt még nem is tudtam, hogy az az M-betűs fejezet, csak a mérték, a maximum és az optimum viszonyáról írtam egy szöveget. És akkor éreztem azt, hogy na, ezzel a megközelítéssel kéne megírnom a könyvet, de én ezt egy ilyen fejezeten keresztül, vagy egy ilyen fejezetből kiindulva nem fogom tudni megírni, hanem akkor kell írnom 22 ilyen koncentrikus kört, mivel hogy az ontológiai gondolkodás az nem kauzális, tehát nem A pontból B pontba tart, hanem koncentrikus, tehát egy pontot jár körbe, és egy pont körül ír nagyobb sugarú vagy kisebb sugarú köröket. És ezeket a kvázi cölöpöket kell leverni, ezeket a köröket kell megvonni a cölöpök körül, és ha az ember 22-t ír, ezek a körök átfedésbe kerülnek egymással. Tehát nem ritkán megfigyelhető a könyvet olvasva, hogy bizonyos fejezetben hasonló következtetésre, vagy hasonló értelmezésre jut az olvasó, mint egy más fejezetben. Ezek a köröknek az átfedései. Tehát ezek a körök pont az átfedések által, amikor 22 ilyen kört leír az ember, már lefednek egy teljes síkot. És én ezzel a szerkezettel tudtam ezt a síkot lefedni. Nem tudtam volna a síkot úgy lefedni, hogy elindulok a bal felső sarokból, és elérek a jobb alsó sarokba. Hanem ez tulajdonképpen mindegyik fejezet, a 22 fejezet egy-egy teljes igényű és teljes értékű értelmezési struktúra, és ezek a struktúrák egészítik ki egymást, és így képeznek egy fajta teljességet. Nem igaz, hogy ez egy teljesség. Nem igaz, hogy nem tudtam volna tovább írni, vagy ne lehetett volna még mélyebbre ereszkedni ebbe a kútba. Én is éreztem, hogy már azon is, hogy mennyire nehéz egy ilyen munkáról lepörögni. Tehát nagyon nehéz volt végül a fejezeteket úgymond lezárni, és azt mondani, hogy ennyi, és akkor ez most így kész van. Mert természetesen még bőven lehetett volna köröket vonni. Sőt, még lehetett volna írni másik 22 fogalmat, és azt a 22 fogalmat is körbe lehetett volna írni, de akkor sose készül el. Mm. Tehát így kell, hogy legyen egy bizonyos pont, 12 év eltelt, és én az idei karácsonyi könyvvásárra akartam ezt a könyvet megjelentetni. Már évekkel korábban az ember úgy időzíti, meg úgy tervezi, meg úgy írja, meg úgy szerkeszti, hogy ennek mostanra kell elkészülnie. Idén nyáron, hát jóformán csak ezzel foglalkoztam egész nyáron, hogy ez aztán elkészüljön, és október hónapban nyomdába tudjon kerülni. És most idén nyáron úgy döntöttem, hogy itt van kész a könyv. És akkor lezártam a fejezeteket, és hát nagyjából egy éven keresztül tartó jogi szempontokat is tekintetbe vevő menedzsment folyamat volt az, ami a könyv vizuális anyagát kvázi hozzáférhetővé tette. Ebben a könyvben olyan képzőművészeti alkotások vannak, amelyekhez tartozó jogokat meg kellett szerezni a kiadó számára. Ez felmérhetetlen mennyiségű munka és menedzsment, meg hát elég sok pénzbe is került ezeket a jogokat megszerezni, de én ezzel a könyvvel kapcsolatban úgy voltam, hogy én itt ezt szerettem volna kompromisszummentesen megvalósítani, és azt most, ahogy elnézem a könyvet, azt mondhatom, hogy elégedett vagyok az eredménnyel. Mielőtt még a könyv művészeti kialakításra belemennénk, mert hogy önmagában könyvtárgyként is figyelemre méltó. Arról kérdeznélek még röviden, hogy ugye ha téged az olvasóid elképzelnek, akkor elsősorban talán nem filozófusként látnak maguk előtt, de mindenképpen nem olyan szerzőként, aki ilyen szövegeket ír, bár nyilván felfedezhetünk átfedéseket a publicisztikád és e között a munka között, de amikor nekiálltál, akkor, vagy amikor már tudatosult, hogy akkor ebből egy könyv lesz, egy ilyen munka, akkor az nem motoszkált benned, hogy vajon az a Puzsér perszóna, akit elképzelnek az olvasók, nézők, azt mennyire tudják vajon majd összefüggésbe hozni azzal, aki ezt a könyvet megírta? Ott kerül a maga hatása alá egy közszereplő, amikor elkezd azon gondolkodni, hogy majd a közönség hogy fog reagálni arra, amit ő gondol, vagy arra, amit ő mond. Szerintem ezzel nem kell foglalkozni. Tehát az sosem jó irány, hogyha az ember elkezdi magát kívülről nézni mások szemével. Szerintem, mert akkor esik ki az ember a flowból, és akkor akkor kap görcsöt. Ez mentálisan, a sportban ezt úgy hívják, hogy sérülés, amikor például egy tornász az ezerszer elpróbált gyakorlatot, egy bizonyos ponton, főleg amikor nagy tét alatt teljesít, egy versenyen elkezdi magát kívülről látni, kívülről figyelni, és elkezd figyelni a mozdulatra, hogy most kinyújtom a kezem, most behajlítom a lábam, és szétesik a mozgása. Mert ő neki ebben a helyzetben nem a mozdulatokra kéne figyelni, már régen nem. Ő neki itt flowba kéne kerülni, és mindent rábízni az izommemóriára. De ő nem tud, mert a feszültségtől begörcsöl, és ettől a görcstől elkezdi magát kontrollálni. És az ember az nem képes arra, hogy önmagát tárgyként tekintse. Alanyként kell, hogy legyen az ember ahhoz, hogy jól tudjon működni. Van egy erre vonatkozó tanmese, a százlábúról, aki találkozik a szarvasbogárral, és kérdezi tőle a szarvasbogár, hogy százlábú, én úgy csodállak téged, olyan csodálatos, hogy a százlábaddal egyszerre szinkronban tudsz mozogni, és hogy ez valami döbbenetes, tehát hogy bírod te ezt szinkronizálni, ezt a rengeteg lábadat, ezt az egész mozgást ebben a harmóniában tartani. És a százlábú mondja, hogy tényleg? És elkezd figyelni, és az összes lába gabajodik össze, és esik el a százlábú. Mert addig a pillanatig, hogy felhívták a figyelmét a százlábúnak arra, hogy ez milyen csodálatos, amit ő csinál, addig a pillanatig ő ösztönösen tette azt, amit az összes százlábú őse évmilliókon keresztül csinált. És ez egy természetes működés. Működött a százlábú. Onnantól kezdve meg, hogy felhívta a szarvasbogár a figyelmét a százlábúnak a lábaira, onnantól kezdve a működés szétesett, a százlábú elkezdett figyelni arra, hogy milyen ügyesen mozgatom, és már nem volt meg a mozdulat. Tehát szerintem a legnagyobb hiba az, hogyha én elkezdek azon gondolkodni, hogy milyen benyomást fog tenni az a Puzsér Róbert, aki a közönségre, aki ezt a könyvet írta, stb. Ez egy nagyon másfajta irodalom, mint amilyen publicisztikákat én hétről hétre leadok a Magyar Hangba. Egy prózaíró, mondjuk, aki szép irodalmat ír, ami nagyon nem az, mint amit én a Magyar Hangnak leadok, hanem a Magyar Hangnak publicisztikákat adok le, de egy prózaíró, mondjuk, az attól jó prózaíró, hogy minél több jelzővel, minél részletesebben, pontosabban, szebben, átfogóbban ír le egy ruházatot, egy szobát, egy tájat, egy érzést, egy embert, egy érzésvilágot, egy személyiséget, egy társadalmi környezetet. Ha még több jelzővel, még pontosabban, még kifinomultabban írja le, annál még jobb író. Na most ez az irodalom, amit én ebben a könyvben gyakoroltam, ez ellentétes ezzel. Itt, aki még egy jelzőt hozzáír, az nem jobban írja le a jelenséget, hanem hígabban felönti vízzel, mint amikor a borból fröccsöt vizeznek. Itt a feladat ellentétes. Itt kevesebb jelzővel kell leírni, még kevesebb szóval. És ha az ember még kevesebb szóval tudja leírni, persze, amikor az ember hozzáír valamit, vagy beleír valamit, akkor arra kell figyelni, hogy a szót ne szaporítsa, hanem a könyvtárgyát bővítse. Itt a feladat egy idő után már nem az írás. Itt a feladat egy idő után már a húzás. Itt a feladat az idő, egy idő után már az, hogy meg tudom ezt fogalmazni ennél egyszerűbben. Pontosabban, talán csak azért írtam le három szóval, mert nincs meg az az egy, ami kellene. És ha megtalálom azt az egyet, akkor három szót kivehetek, és kettő szót nyertem. Mert kettő szó nem ebbe a könyvbe kerül, hanem valahova máshova. Hát itt a feladat az az, hogy minél töményebb, minél eszenciálisabb legyen a szöveg. Ennek megfelelően teljesen másfajta irodalom, mint amit mondjuk én általában esszéket írok, mint amilyenek mondjuk az esszék. De hát az ember sokrétű lény, az élet, a világ, a szellemi világ, meg az anyagi világ, mind-mind-mind hallatlanul sokrétű szertágazó, nem lehet egyetlen egy nyelven megragadni, hanem a különböző rétegeihez a létezésnek különböző megközelítés és különböző hozzáférés tartozik. És az embernek az a feladata, hogy azzá váljon, amit az adott megközelítés, vagy amit az adott kulturális igény megkövetel. Tehát a más kulturális igény tartozik az egzisztenciális vonatkozásokhoz, mint az anyagi vonatkozásokhoz, megint más a politikához, megint más a kultúrához, és ezek, és a nagy feladat még, hogy a kulcsát minden egyes irodalomnak nem szabad beleírni a könyvbe, hanem rá kell bízni az olvasóra. Hagyni kell, hogy az olvasó találja meg. Hagyni kell, hogy az olvasó fedezze fel. Mert az olvasó így válik alkotótársá. Hogyha az ember mindent kimond, azt is, amit amúgy nem kéne, mert ott van a sorok között, és az olvasót a sorok rávezetik, uh-huh. akkor megfosztja az olvasót a katarzistól. Hanem akkor a szájába rágja, és akkor attól didaktikus lesz. Ez nem lehet cél. Tehát például azok az analógiás párok, ahogyan a nagy arkánum archetípusai analógiába kerültek a fejezet címeivel, az nincsen leírva, hogy ennek a fejezetnek ezek az archetípus interpretációk képezik a képzőművészeti kiegészítését. Nem szeretem az illusztráció kifejezést használni ide, uh-huh. mert ezek nem illusztrációk. Szó nincsen arról, hogy ami a jobb oldalon van szöveg, ahhoz a bal oldalon tartozik egy kép, tehát hogy a szöveghez illeszkedik a kép, hanem itt én létrehoztam egy mintázatot, sorrendbe állítottam nagy arkánumnak az archetípusait, ezeket a könyvfejezeteivel analógiás párokba rendeztem, és állítottam az interpretációk közt egy sorrendet, és ebben a sorrendben ismétlődnek a különböző, a taró nagy arkánumának különböző interpretációi, a fejezeteken keresztül 22-szer egymás után, tehát 22-szer azonos sorrendben ismétlődnek az interpretációk. Aki ezt olvassa, az egy idő után ennek a mintázatát majd megéli. Majd emlékezni fog, hogy ezután már ez következik, és egy idő után már pontosan tudni fogja, mielőtt még ellapozna, hogy itt mi fog következni, mert már mondjuk 17-szer ugyanebben a sorrendben következett. Uh-huh. És ez egy... Tehát az ember azért rendezi struktúrába a gondolatait, meg a világnézetét, mert rendet akar vágni a káoszban. Én ezt a rendet támasztom, mert ebben a rendben tudom jól és az én számomra befogadhatóan és az én számomra kommunikálhatóan vagy közvetíthetően átadni a valóság összefüggését, vagyis úgy mondom inkább a valóság és az igazság összefüggését. És akkor most akkor egy picit térjünk ki erre, említetted is, hogy a tarókártya lapjai jelennek meg. Ennek ugye volt gyakorlati kihívásokat is támasztott eléd szerzőként, de most kezdjük akkor az eszmei, hogy miért ilyen lett a struktúra, tehát, és mit jelentenek neked a kártyák, illetve ez a világ, amit talán a legtöbben a sorsvetésből ismerhetnek. Igen. A tarókártya az én szememben egy szent könyv, de egy nagyon nem tipikus szent könyv. A szent könyvek általában fogalmiak, nyelvi fogalmi alapúak, tehát irodalmiak. Ennek a nyelve, mert ez is nyelvi, csak képi nyelve van, nem irodalmi nyelve, nem fogalmak által, hanem az archetípusok ábrázolása által valósul meg. És így, mivel hogy a szentkönyvek közül is minden egyes szentkönyv egy másik fordítás, tehát a Bibliának is van ilyen fordítása, olyan fordítása, újabb kiadása, ilyen nyelven, olyan nyelven, ekkori, amakkori, még újabb, még régebbi, a taróból is van, de a taróból ezek nem nyelvi interpretációk, hanem képzőművészetiek. Tehát itt jön egy új alkotó, amelyik azt mondja, hogy meg szeretném alkotni a saját tarómat, és ő megalkotja az ő képi nyelvén, az ő spirituális impulzusai alapján azt a taróábrázolást, ami ahogyan ő benne él ez a szent könyv, meg az ahhoz tartozó tudás. És ezeket az interpretációkat én megszállottan gyűjtöm már évtizedek óta. És van úgy, hogy kiterítem a szobámban a padlóra, mert ez már sehol nem fér el. És mondjuk 22 sor és 14 oszlop. A 14 oszlop az 14 kártya, a 14 különböző pakli, amit mondjuk választok. És a 22 sor az meg a 22 lap a nagy arkánumból. És akkor ez kiad egy 22x14-es mátrixot. És ezt így kiterítem. Olyan hatalmas esztétikai erő és spirituális erő, hogy így állok fölötte, és így, hát így tiszta révület. Tehát egyszerűen, persze nagyon nem mindegy, hogy az ember milyen ízléssel, meg milyen érzékkel, milyen spirituális érzékenységgel választja ki ezeket az interpretációkat. Vannak szerintem nagyon autentikus interpretációk, meg vannak szerintem nagyon ócska, mint mindenből vannak nagyon ócska interpretációk, de az ember jó ízléssel választja ki azt a 14 paklit, meg elmélyült igénnyel választja ki azt a 14 paklit, akkor az egy ilyen óriási élmény, így csak úgy kiteríteni. Én sosem vetek kártyát, mert az szerintem egy szentkönyv meggyalázása, amikor az ember a jövőt akarja megjósolni, mintha mondjuk a Bibliából akarnám a lottószámokat megjósolni. A taró az egy tulajdonképpen minden kártya őse. Nagyon egyszerűen úgy tudom elmondani a struktúráját, hogy a nagy arkánum az 22 lapból áll, különös, hogy ezt hívjuk nagy arkánumnak, miközben a kis arkánum az sokkal több lapból áll, de azok a lapok kevésbé fajsúlyos lapok. A nagy arkánum lapjai azért nagy, mert azok a lapok fajsúlyos lapok. A kis arkánum lapjai azok tulajdonképpen a francia kártya. Abból lett a francia kártya. Tulajdonképpen minden kártya, kivéve talán az autós kártyát, minden kártya a tarónak valamiféle kánonja. A kis arkánum lapjai azok az emberek világát ábrázolják. Ott a négy elem, a négy különböző szín, és az ahhoz tartozik a király, ahhoz tartozik a dáma, ahhoz tartozik a bubi, úgy hívjuk a francia kártyában, hogy bubi. Most ezeknek is megvannak, ezek a lapok, úgy hívják, hogy udvari lapok, ezek a nemesség. Ezek a, ők a kiváltságos kaszt. Alatta pedig vannak a közrendek. Ezek az ásztól, a kettesen, a hármason, a négyesen, az ötösen, hatoson, hetesen, nyolcason, kilencesen, keresztül a tízesig. Ezek a közemberek, ez a közemberek kasztja, a köznép. De itt is a számok, a növekvő számok, ezek a hierarchiát jelölik. Ahogy előrelép az ember a társadalom struktúrájában. És ugye az ász pedig összeköti a kettőt, mert ezek körbeérnek, és a király után, illetve a kettes előtt az ász az ugyanaz a lap, amelyik kvázi összezárja, így van összeillesztve a két vége az emberek világának. A nagy arkánum 22 lapja az 22 olyan archetípust ábrázol, akik e fölött a kis arkánum világa, a kis arkánum struktúrája fölött állnak. Ez az istenek világa. Ez a 22 archetípus, ők az istenek. Nem is véletlen, hogy az ember máshogy használja a kis arkánum lapjait és a nagy arkánum lapjait. A kis arkánummal az ember játszik. Az egy játékkártya. A nagy arkánummal az ember nem játszik. A nagy arkánum archetípusai játszanak az emberrel. Ez az emberi sors. Az ember azért vett kártyát a nagy arkánum lapjaiból, hogy ezt kifürkészze. És az igazi misztérium, a bolond, amelyiknek nincsen száma a nagy arkánumban, ez kvázi egy vita is, hogy ez a valójában a 22-es lapról beszélünk, vagy a nullás lapról beszélünk a nagy arkánumban. Én inkább arra hajlok, hogy ez a nullás lap, de valójában ennek sincs így igazán értelme, mert nincs száma, nem tartozik hozzá szám. Mindkét arkánumba tartozik, mert a nagy arkánumban ez a bolond, a kis arkánumban ez a Joker, ez ugyanaz a lap. Bármelyik lap helyére beállhat, bármelyik lapnak a helyi értékét felveheti, mert ő a káosz a világban, ő a kvantum bizonytalanság a világban, aki a szakadékba lép, ő az, amivel nem lehet számolni, ő az, ami még az isteneknél is hatalmasabb, a káosz a rendben, az elemi bizonytalanság a fizikai világban, az ami a nagy arkánumban is, meg a kis arkánumban is jelen van, mert egyikben sincs jelen, ezért bármelyikben jelen van, mert külön áll, mert kívül áll, mert tulajdonképpen szuperpozícióban van a nagy arkánum és a kis arkánum között. A bolond ezért sincsen száma, sem a nagyban, sem a kicsiben. Hagyományosan a nagy arkánumnak az archetípusait római számok jelölik, a kis arkánumban meg, ahogy a francia kártyában, arab számokat használunk. Az, hogy nincsen száma, az kiemeli és különlegessé teszi a bolondot, és ez is ad egy olyan pluszt, amivel már az ember nem tud számolni, ami viszont számolni tud az emberrel. Ez valami hatalmasabb, még az istenek szféráján belül is. És ez a káosz, ez valahogy a könyvednek is részévé vált? Vagy erre egyáltalán van-e ráhatásod, hogy a rendben lévő káosz megjelenjen? A nullás lap, a bolond, az jelen van a könyvben. Ez U betűhöz, az utazáshoz rendeltem. A bolond nincs otthon sehol. A bolond úton van. De olyan mértékben úton van, hogy ő nem valahova megy, ez fejeződik ki abban, hogy éppen a szakadékba lép. Tehát úgy ábrázoljuk, hogy éppen a szakadékba lép. A bolond az, aki nem akarja megúszni. Ő nem tervez. Ő nem akar ezzel az utazással, amin elindult, semmilyen, nemhogy előnyhöz jutni, még csak el sem jutni sehova. Általában úgy ábrázolják, hogy egy virág van a kezében, és az égre néz, az eget nézi. Természetesen nem néz a lába elé, és hát lép bele a szakadékba. Nekem nagyon sokat segített a Hanvas Bélának a tarú interpretálása, vagy hát ő ad egy leírást a taró nagy arkánumának különböző archetípusaihoz, hogy maga szellemében értelmezve kvázi az ember beavassa a taró archetípusainak az értelmezésébe. És hát azt talán mondanom sem kell, hogy nekem a Hanvas Béla az egy ilyen sorvezető, vagy hát egy ilyen iránymutatás. Hanvas Bélának az irodalma, meg a Hanvas Bélának a szelleme, és a, hát az a helyzet, hogy a kérdésedre válaszolva, én nem tudom, hogy mennyire van jelen a káosz ebben a könyvben, de hogy azon kívül, hogy kifejezésre akarom juttatni az objektívet a szubjektívvel szemben, azzal azt hiszem, hogy ezen kívül nincsen célom a dologgal. Az azt jelenti, hogy ami itt le van írva, az nem én rám vonatkozik. Ami itt le van írva, az nem az én életemből, az én sorsomból, az én személyes, pszichés, érzelmi, vagy egzisztenciális történetemből következik. Ha nem így történtek volna velem a dolgok, és éppen máshogyan ennek a könyvnek, akkor is így kéne kinézni, mert ez a könyv, ez mindenkire kell, hogy vonatkozzon, és hogyha nem vonatkozik mindenkire szó szerint, akkor nem érvényes, ami benne van. Ez általános érvényű kell, hogy legyen. Ennek megfelelően nem hiszem, hogy én rám jobban vonatkozna ennek a tartalma, talán csak annyira, hogy én lettem az, aki ezt leírtam. Lehetett volna más, és azt hiszem, hogy ha máshogy történt volna mindenet, ugyanúgy kellett volna, hogy leírjam. Mm. És az, hogy az anyagi és az egzisztenciális világ közötti kapcsolat keresed, vagy kapcsolatot, ott az ugye feltételez az olvasók részéről legalábbis valamiféle elemelkedést, hogy azt a jelenlegi helyzetben, amikor, hát azt hiszem, hogy a világot nagy részt az anyagi javak, sőt, tehát az anyagihoz való ragaszkodás határozza meg, akkor mi kell az olvasónak ahhoz, hogy ebben a világban úgy tudjon elmerülni, ahogy azt te elképzelted, vagy ahogy azt szándékoztad? Szerintem ettől az ember minden történelmi helyzetben ugyanolyan messze van. Én nem gondolom azt, hogy az ember most kevésbé lenne halandó, most kevésbé lenne kitett az egy életbe, a beszűkült tudatba zártság kiszolgáltatottságának, mint a történelemben bármikor. Az ember erre mondta azt a Hamvas Béla, hogy a pálcban mindannyian benne vagyunk. Ugyanabban a pálcban vagyunk. Azt szokták mondani, ez is különös, hogy azt mondom, hogy benne vagyunk a pálcban, az emberek vállat vonnak. Azt mondom, hogy benne vagyunk a szarban, akkor az emberek úgy hoppá, hogy fölkapják a fejüket. Talán a kifejezés vulgaritása miatt. Pedig aki szarban van, az kimászhat a szarból, aztán lemosakodhat és folytathatja az életét. De aki pálcban van, azt meg fogják sütni. És mi pálcban vagyunk, nem a szarban. Mi pálcban vagyunk. Minket meg fognak sütni. És ez a pálc, miben vagyunk, ez a halálra ítéltségünk. És ebből a pálcból kéne valahogy kimászni. És ez az emberi történelemben mindig is így volt. Ez nem változik. És nincs az a Donald Trump, vagy nincs az az Orbán Viktor, és nincs az a Soros György, és nincs a világon az a személy, vagy világfolyamat, ami ezt a törekvést, hogy a pálcból kimásszunk, fontosságában maga mögé utasíthatja. Tehát ez mindenkinek a legmélyebb, legalapvetőbb egzisztenciális krízise, és ehhez képest van minden más. Most az, hogy egzisztenciális szféra, azt én úgy értem, hogy létezés. Azt, hogy anyagi szféra, azt én úgy értem, hogy létezők. És e között, a kettő között vezet át a szellem függőhídja. És az embernek szellemből, és ez az életfeladat, kell átjutni a létezők szférájából, a létezés szférájából, a szellem csatornáján keresztül. A létezők szférája halálra ítélt. A létezés szférája örökkévaló. A létezés örökkévaló. Ez az Isten valója. Ami nem múlik el. Ami mindig volt, mindig lesz, mindenhol van. Általános érvény. Az alakzatok, amik ezen belül megfigyelhetők, azok mind változnak. Most itt ez egy nagyon valóságos, stabil dolognak tűnik ez az asztal, de nem tudok keresztül nyúlni rajta, hanem egy ilyen erős fizikai struktúrának tűnik. De hogyha fölgyorsítanánk az időt, akkor ezt úgy látnánk, mint egy szappanbuborékot, ami fölfújódik, kipukkad, aztán összeomlik. Valahol valaki a szellemvilágban megalkotta ezt a tárgyat a képzelet által. Lerántotta ide a fizikai síkra, és ez itt a fizikai síkon megvalósult. És ez itt most valóságosnak tűnik. Valóban valóságos, de a valóságos és a materialisták a valóságot látják eredendőnek, és az ideát látják elképzeltnek, vagy nem valósnak, vagy valótlannak. De más a valótlan, és más a valóság feletti. Az idea nem valótlan, az idea a valóság feletti. Az ideának a tulajdonsága a fizikai létező. A fizikai létező, és hogyha fölgyorsítanánk az időt, mondjuk 50 ezer szeresre, akkor azt látnánk, hogy a fizikai létezők azok megképződnek, szétzuhannak, újra képződnek, újra szétzuhannak, aztán új képződik belőlük, megint szétzuhannak. Hát, ha kinéznénk az ablakon, a hegyeket, amik olyan stabilak és állandóak, látnánk hullámzani. Látnánk, ahogy hullámzanak, örvénylenek a hegyek, mint a tengervíz. De az ideákra rápillantanánk, olyan stabilan állnának, mint a monolit. Az ideák nem változnak. Az ideavilág az állandó. És ezáltal az ideavilág ahol az igazság képződik, vagy ami, inkább úgy mondom, ami az igazság szférája, az egy állandó és változatlan valami, ami persze nem valósnak látszik, és az ateisták azt mondják, hogy humbug. Ők erre mondják, hogy ez a valóságos. Ők a pillanatban vannak zárva. Az idő hatalmas, és ebben a hatalmas időben az idealvilág a stabil kikötő, és az anyagi világ az meg a morajló tenger, ahonnan az embernek valami stabilt, valami állandót kell találnia. Ezt az anyagi világban nem találja meg, csak az eszme világban. És ez az igazságkeresés, ezt mennyire látod alkalmasnak a jelenkorunkban, nem alkalmas feladatnak arra, hogy valahová eljusson az ember, hogyha akár a New Age jellegű vallási, spirituális dolgokat nézzük, vagy a történelmi egyházak, hát nem tudom, néha a szereptévesztését, szerepvesztését, vagy népszerűségvesztését, akkor ellentétes folyamatokat látunk, hogy mintha a társadalom egy része keresné azt a spirituális töltetet, ami, ahogy elmondtad, elvezetheti őket az anyagi világtól a valamilyen szellemi világba, vagy az ideákhoz, de hogy ezzel viszont, hát lehet, hogy ezt csak én látom így, de hogy nagyon ellentétes folyamatok zajlanak a világban, hogy mennyire látod ezt az igazságkeresést egy korszerű, vagy mondjuk akkor inkább így mennyire látod korszerűtlen dolognak, hogy valaki az igazság után kutat? Szerintem ez mindenkorban elementáris és elsőrendű igény. Szerintem ez nem változik. Szerintem ez nem tud korszerűtlenné válni, mert ez nincs kitéve a szellem változásának, meg a korszellem, meg a világszellem hullámzásának. Ez ami ennek a könyvnek a tárgya, ez mindig is aktuális volt, és mindig is aktuális lesz. Mindig is érvényes volt, és mindig is érvényes lesz. Vagy, ha valaki érvénytelennek találja, sosem volt érvényes, és sosem lesz érvényes. Nem azt állítom, hogy az én könyvem az mindig is érvényes volt, és mindig is érvényes lesz, hanem hogy ez a fajta irodalom, ami az emberi történelem bármelyik percének bármelyik másodpercében ugyanazt kell, hogy jelentse a múltban és a jövőben, a térben, bárhol. Ezáltal vonatkozik az igazságra. Nem azt mondom, hogy igaz, hanem hogy az igazság igényével született. Azért született az igazság igényével, mert nincs idő, amikor ez a könyv ne akarná, vagy ne tudná ugyanarra az igazságra vonatkozó tudását kifejezésre juttatni. Ha ma nem tudja, sosem tudta és sosem fogja tudni. Ha ma tudja, mindig is tudta és fogja tudni. A New Age az azért egy nagyon problémás szellemi irányzat, mert a vallásnak és a tudománynak a kölcsönös kifosztása nyomán hoz létre egy, hát hogy úgy mondjam, egy ilyen fattyú gyermeket. A tudomány és a vallás szentségtelen közösülésének a fattya. A tudomány tudományos igényű kell, hogy legyen, és a megismerhetőre, és a megismerésre, és a tapasztalatra, és a mérésre, és az igazolhatóra kell, hogy vonatkozzon. A vallás, vagy a vallásfilozófia, mondjuk a teozófia, ami a teológiának, meg a filozófiának úgymond az ötvözete, az meg az a priori, vagyis nem tapasztalati tudás, a valóság képzeteit megalapozó összefüggő egzisztencia feltárásának a szellemi, filozófiai értelmezési igénye által realizálódik. Ezek, amikor ezek egymással kapcsolódnak, akkor abból valami sötét, babonás, buta, és nem az ember lelkére, hanem az embernek a halandóság félelmére ható eredmény születik. Ez az ezotéria a rossz értelmében. Ennek a fogalomnak, hogy ezotéria, ennek volt egy eredeti jelentése. És eredetileg nem ezt a New Age-t jelentette. Nem a vallásból és tudományból képződött babonát jelentette, hanem a belső utakat jelentette. Az exotéria kifelé a világba, az ezotéria befelé önmagamba. Az a önmagam megismerésének, de nem önmagam, mint személyiség megismerésének a rendszerét jelentette, mert az a pszichoanalízis. Az önmagam, mint személyiség feltárása. Hanem az önmagam, mint univerzális lény, mint egzisztenciális entitás, mint halandó és halhatatlan, mert az emberben van halandó rész és van halhatatlan rész, ennek a megértését, megismerését, szétszálazását, különválasztását és külön-külön megnevezését jelentette. Ezt jelentette eredetileg. Most mára ez a fogalom, ez egy pejoratív konnotációt nyert. Ezt a babonaságot jelenti. Az ember, aki retteg a haláltól, a halál félelmében babonákba menekül, hogy azokba kapaszkodjon. Most ez azért, én úgy gondolom, hogy ez más, mint a vallás, és más, mint a filozófia. Az egyik, tehát a vallásnak, annak az a funkciója, hogy az embert a halandóságból a halhatatlanságba vezesse. A New Age-nek meg az a szerepe létezésben, hogy az embert a halálfélelemből, tehát nem a halandóságból, eleve a probléma, tehát rosszul van felvetve a probléma, nem a halandóságot kezeli, nem a halandóságra vonatkozik, ahogyan a vallás, hanem a halálfélelemre, a halálfélelemből a halálfélelem eloszlatásához vezesse. Tehát kvázi az embert babonákkal megnyugtassa, ugyanakkor meg az a saját létfeladatától eltérítse. Végül az ember elégedett lesz ezen a világon, de nem halhatatlanságot nyer, mint a vallásban, hanem élethazugságot. Mondjuk ez elég sok olyan, akár a politikától a néhány művészeti ágon, hát ez a szándék és üzenet, ez megvan. Viszont akkor ugye mondtad korábban, hogy Pácban vagyunk, és mindig is Pácban voltunk, mert hogy megsütnek majd bennünket. Ugyanakkor most ugye azt mondtad, hogy van egy halhatatlan része is az embernek. Hogyha ezt, ennek a kettősségét nézzük, ami nyilván egy feloldható ellentmondás, akkor ezt a könyvre vonatkoztatjuk, mennyire lemondó, vagy mennyire komor munkának látod ezt? Tehát, hogyha valaki belemélye, vagy elmélyül benne, akkor van esélye arra, hogy ezeket fölülírhatja ezt az ellentmondást, vagy maradunk a pácban mindig is? Az ember attól függően halandó, vagy halhatatlan, hogy a saját lényének a fókuszát hova helyezi. Ez az embernek van három síkja, ahogy mindennek, ami létezik, van három síkja. Test, lélek és szellem. Ez a három sík. Ami ugye a test az a anyagi sík, a lélek az egzisztenciális sík, és a szellem az átvezető csatorna a kettő között. Hogyha az ember a saját lényének a fókuszát az anyagi síkra helyezi, akkor az ember az halandó, és akkor az embert úgy, ahogy van, teljes egészében megsütik. hogyha az ember a lényének a fókuszát lelki síkra helyezi, akkor az ember a testét elveszíti, de az örök létét az egzisztenciában elnyerheti. Ha az ember a lényének a fókuszát szellemi síkra helyezi, akkor annyi üdvöt nyer, amennyit önmagából a szellemi síkon a Szent Szellem, vagyis a bennünk lévő krisztusi rész, úgy is mondhatom, hogy a lelkiismeret által, iránymutatása által önmagából Krisztussá transformál. Ez egy transformáció. Valójában az ember, ez az egzisztenciális síkon, ez az embernek a hermetika művelete. Az ember a lényéből aranyat transformálhat. Ez az arany, ez valójában ez a ami a ó, az, a hermetikának a gyakorlata az az alkímia. Az alkímia az három síkon tud megvalósulni, mivel hogy három különböző síkja van a létezésnek. Az anyagi síkon az alkímia az a hidrogén atomoknak a héliummá való átképzése, vagy hidrogén héliummá lényegítése. Ezt hívjuk úgy, hogy hidrogén fúzió. Ez történik a napban. Amikor az alkimisták aranyat akartak csinálni, az arany csinálás, ez valójában nem az aranynak, mint fémnek a csinálása, hanem a napnak. A nap művelete. Az analógiák sorában az arany az a naphoz tartozik. Az, hogy aranyat csinálnak, ez szimbolikus beszéd. Valójában a napot akarták. Valójában ez a nap műveletének a megvalósítása. A hidrogén atomok héliummá való egyesítése. Vagy lényegítése. Most ugyanez a szellem síkján az a szenvedésnek a katarzissá lényegítése. Ez a művészet. És ugyanez a lélek síkján a sorsnak az üdvé lényegítése. Ez pedig az alkímia, aminek a tárgya az ember. Na, itt az aranycsinálás az azt jelenti, itt az arany az a Krisztusnak felel meg, a Krisztus felel meg a napnak az analógiák sorában. Az se véletlen, hogy a Krisztus születése az arra a napra esik, amikortól a nappalok egyre hosszabbak, ez a születő nap. A nap születése az azt jelenti, hogy Krisztus leereszkedik a szférákból, a mennyből, hogy úgy mondjam, ide az anyagi világba, és felemeli önmagához az anyagi világot, a napok egyre hosszabbak, nappalok egyre hosszabbak lesznek, az éjszakák egyre rövidebbek. Na most az aranycsinálás, és ez a legmélyebb értelme az alkímiának, az azt jelenti, hogy az ember a saját lényéből bizonyos mértékig, a maga üdvének a mértékéig krisztusi lényt formál. Amennyi Krisztus van benned, annyi az üdvöd. Ez az alkímia valójában. Ez a legmélyebb értelmezése az alkímiának. Az emberi léleknek az átjuttatása a Styx folyón. És amit a révész kap, a bér, ez az az arany. Ez az arany, a révész bére, aminek a nyomán átjutunk a Styx folyón. Ezt az ember csak a saját lényéből képezheti. Erre az ember nem vehet föl hitelt sehonnan. Ez, és ennek a nyersanyaga az az emberi sors. És ennek a eredménye, az pedig az üdv. Ez az alkímiának a tényleges jelentése. Most akkor egy kicsit az anyagi világhoz visszatérve, vagy leereszkedve. Ugye azt már felvetettem korábban, hogy hogyan ismernek téged, hogyan ismert téged a közönséged, egyáltalán a nagy közönség. Egy filozófiai munka után mondjuk visszatérni a publicisztikába, amitől ugye nem is távolodtál el, hiszen folyamatosan írtad, hogy ez feladatot jelent számodra, illetve hogy innen ezt követően mondjuk a publicisztika az mennyire tűnik másnak, mennyire tűnik esetleg mondjuk nem tudom, alacsonyabb értékűnek, vagy kevésbé értékesnek, mint amit ebben a műben megírtál, és hogy ez meghatározza a későbbi pályádat közíróként, publicistaként, újságíróként? Nem tűnik kisebb értékűnek. Uh-huh. Az valami más, és ez is valami más, de nem hiszem, hogy kisebb értékű lenne. Én nem, megmondom őszintén, hogy nekem ez egy nagy megkönnyebbülés, hogy ez a könyv kész van, és hogy ez a könyv kint van. Most már én ezen tovább léphetek, és azért ez nagy erőfeszítés ám ezeket az összefüggéseket egyrészt leföldelni, másrészt értelmezni, harmadrészt megkülönböztetni, és negyedrészt strukturálni. Ez egy óriás erőfeszítés. Tehát én bevallom őszintén, hogy nem is bánom, hogy most jó pár éven keresztül nem fogok ilyen irodalmat írni, nem fogok ilyen irodalommal próbálkozni, és azt majd meg kell figyelnem a következő évek során, mondjuk a következő 3-4 év során, hogy folytatódik-e bennem az alkotás folyamata. Mert ha folytatódik bennem, akkor újra el kell kezdenem, és akkor majd kell, hogy szülessen egy harmadik, mert hogy ez már az én Forrás című könyvemnek kvázi a folytatása. A Forrás 2008-ban jelent meg, azt 8 éven keresztül írtam, és 2008-ban adtam ki, és én utána azt gondoltam, hogy kész vagyok. Tehát megírtam, kész vagyok, most már tovább léphetek. És aztán éveken át úgy éltem, hogy oké. Okay. És aztán jöttek az újabb és újabb összefüggések, amiket le kellett jegyzetelnem természetesen, mert az ember megzavarodik, hogyha nem rendezi el a világnézetét, vagy azokat az gondolatokat, impulzusokat, amik a világgal kapcsolatban őt megvilágosítják, akkor azokat struktúrába kell rendezni. Tehát elkezdtem jegyzetelni őket, akkor lett egy csomó jegyzetem, akkor azokból a jegyzetekből struktúrát kellett alkotnom, akkor az valahonnan, valahova kellett, hogy tartson az egész. Ezt megalkotni, ez óriás erőfeszítés. 12 éven keresztül tartó munka, az ember elkezdi, valaki más fejezi be. Mire befejezi az ember, már a sejtjei kétszer lecserélődtek. Mire befejezi az ember, egy csomó mindent már másképp is gondol. Amit az elején leírtam, egy másik valaki írta le, és amikor újraolvasom, azt érzem, hogy ó, hát ez nagyon dagályos így. És miért érzem? Mert ennyit változtam azóta. Az a valaki, aki azt leírta, az akkor az úgy érezte, hogy hát ez így nagyon pontos, és nagyon helyes, és nagyon, nagyon szikár. Akkor úgy érezte. És most meg azt érzem, hogy dagályos. Tehát az a valaki volt dagályos, aki akkor voltam. A szöveg akkor szikárnak tűnt. Mm. Most hát azt hiszem, hogy a következő években fog majd eldőlni, hogy kell-e majd még egyszer, majd még neki kell rugaszkodnom egy újabb ilyen igényű munkának, de én abban bízom, őszintén abban bízom, hogy nem kell. Nem, tehát az olyan nagyon nagy erőfeszítés, akkora vállalkozás egy ilyen könyvet megalkotni, hogy én ezt most szeretném kipipálni. Azt mondani, hogy ez megvolt, és akkor valami más felé fordulni, valami mást csinálni. Az a helyzet, hogy van a nagyon profán publicisztikák, ami ugye az esszéirodalom. Meg van a nagyon szakrális igényű, nagyon elmélyült, filozófiai igényű szöveg, az pedig ez. Tehát a kettő között ott van a teljes művészeti spektrum. Én most már leginkább abba a szférába szeretnék belépni. Ellépni ettől, ami a vallás és a filozófia, de ellépni amattól is egy kicsit, ami a politika, meg a közélet, meg a társadalom, illetve az egyén viszonya, és meg az elit viszonya. Szóval, hogy mert az egyik az túl szakrális és ezért nem emberi, a másik meg túl profán és ezért nem emberi. Tehát a kettő között ott van a művészet. Szóval azt hiszem, hogy most én leginkább oda az interzónába vágyom. És ez mondjuk szép irodalmat jelent? Igen, színházcsinálást jelent, szép irodalmat jelent, igen, fikciós irodalmat jelent, drámairodalmat jelent, esetleg lírát jelent, személyesebb irodalmat jelent. Tehát az a helyzet, hogy az esszéirodalom az nem személyes, hanem az bizony személy alatti. Egy személy alatti szféra. Az egzisztenciális igényű irodalom, vagy vallási, teológiai jellegű irodalom, az meg személy feletti. És ami igazán személyes, az a művészeti irodalom, az a szép irodalom, az az igazán személyes. És hogy én inkább azt hiszem ebbe a interzónába gravitálnék most. És akkor zárásként a könyv várakozás, vagy a te várakozásodról a könyvvel kapcsolatban, mi lenne az a fogadtatás, amivel elégedett lennél, vagy amiután úgy érezned, hogy akkor ez a könyv elérte azt, amit, vagy egyáltalán ilyen nem is kijelölhető? Én nem hiszem, hogy ez itt és most megméretik, vagy meg tud méretni. Ez majd a következő néhány évtized alatt majd elfoglalja a maga helyét, a maga méltó helyét, amit érdemel. Ez nem az itt és most. Hagyni kell, hogy most már ő beszéljen. Hagyni kell, hogy most már ő kommunikáljon. Én amit tudok, elkövetek annak érdekében, hogy a puszta létezésére felhívjam a figyelmet, hogy ez van, hogy ez olvasható, hogy ez elérhető. Nem pusztán irodalmi alkotás, hanem ez irodalmi alkotás és képzőművészeti alkotás egyszerre. Tehát ez nem is egyszerűen egy könyv, mint egy irodalmi műnek a foglalata, hanem egyben egy album, vagy hogy úgy mondjam, egyben egy kiállítás. Ez egy átfogó meditációs objektum, ami összművészeti igényű. Hagyni kell, hogy ennek a tartalma, meg ennek a hatása az leessen, vagy leereszkedjen. Először is leereszkedjen innen ide. Ehhez türelem kell. 12 év volt megírni. Bizonyára nem 12 hét lesz. Befogadni és elhelyezni a megfelelő módon a könyvet. Majd az évek, az évtizedek elhelyezik oda, ahova való. Értem, nagyon szépen köszönöm Puzsé Róbertnek, köszönöm, hogy itt voltál velünk. Önöknek köszönjük a figyelmet, és ahogy az elején is elmondtam, amennyiben tehetik, fizessenek elő lapunkra, iratkozzanak, vagy YouTube csatornánkra, és kövessenek bennünket a Facebookon, hogy továbbra is készíthessünk ilyen műsorokat. Nagyon szépen köszönjük a figyelmüket.